En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Navn, rang og stilling. Mit navn er Carsten Marup. Jeg er major i Forsvaret med baggrund i flyvåbnet, og jeg arbejder til dagligt som chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Og hvad er din opgave i dag, major Marup? Min opgave i dag er at overbevise dig om, at vi skal lytte til de ting, som David Gross siger. Måske undrer du dig over, at vi her i Pilestræde-podcasten ikke har talt om den formentlig vildeste nyhed i menneskehedens historie. At der i en kælder under Pentagon ligger hele UFO'er, UFO-vragdele og, ja, døde alienpiloter. Det er det, som den tidligere efterretningsofficer David Grush påstår. Do we have bodies? Do we have species of... Well, naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. Men, som man plejer at sige, ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Og David Grush har ikke fremlagt nogen beviser for sine påstande. Derfor mener jeg ikke, at vi skal bruge tid på det. Men måske har jeg været for skeptisk. I dag får jeg besøg af en, der ikke har afholdt sig fra at tale om David Grushes UFO-påstande i medierne. Han hedder Carsten Marup, er major og leder af Forsvarets Center for Luft- og Rumoperationer. Kan han overbevise mig om, at jeg skal lytte til David Grush? Velkommen i Pilestræde. Sæt i gang. Først og fremmest, så kan man sige omkring David Grush, at det, han har sagt, og hans historie, og de ting, han fremlægger, er jo sådan set ikke noget nyt. Det er ting, vi har hørt før. Bob Lazar er nok den sådan mest kendte af dem, der har været fremme før, og siger, at vi har teknologi, som vi prøver at reverse engineer, altså i bund og grund prøver at finde ud af, hvordan det virker, så vi kan lave noget tilsvarende selv. Gør han i 89. Og hvem var Bob Lazar? Jamen, Bob Lazar er en fysiker, som hævder, at han har arbejdet for den amerikanske regering, og hævder, at han har arbejdet på rumskibe for at se, om den teknologi, som ikke er her fra jorden af, som de er i besiddelse af, om de kunne lave noget tilsvarende. Okay, så den påstand, der handler om, at USA er i besiddelse af fartøjer, nu siger du rumfartøjer, det er old news? Det er old news. Synes du, at David Grush er mere eller mindre troværdig end Bob Lazar? Ja, og det er jo derfor, at vi netop måske den her gang skal spidse ørerne lidt ekstra. Fordi hvor der har været en masse kontroverser omkring Bob Lazar. Checking out Lazar's credentials proved to be a difficult task. He says he earned degrees in physics and electronics, but the schools we contacted say they've never heard of him. Er han virkelig den, han siger, han er? Er der nogen, der kan vouche for, altså sige god for, at han arbejder der, hvor han arbejder? He also said he worked as a physicist at Los Alamos National Lab, where he experimented with one of the world's largest particle beam accelerators. Los Alamos officials told us they had no records of a Robert Lazar ever working there. Har han den uddannelse, som han hævder, osv.? Og det har været sådan svært, ligesom at sætte to streger under, at det, han siger, og den person, han er, er troværdig. Mm-hmm. Med hensyn til David er det noget helt andet, fordi ham kan man godt sige 100%, han sidder i den stilling, han siger, han sidder i. My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force, at the rank of major, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full-bird colonel. Han har den uddannelse, han siger, han har. Han har haft de jobs, han hævder og har haft. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP task force, UAPTF. Og har lavet de ting, som han ligger til grund for, at han kan komme med det udtalelse, han kommer. Alt det der er jo på plads. Og derfor så er det sådan lidt sådan, okay, så nu har vi altså en mand, der stiller sig frem og siger noget, som jo er helt crazy, selvom vi godt nok har hørt det før. Mm-hmm. Men han kommer fra en position, hvor vi kan sige, det er ikke en, vi bare kan afvise som en eller anden tosse, vi ikke ved, hvem er. Vi ved, hvem han er. Okay, lad mig lige opsummere for folk, hvad det er, han påstår. Punkt 1. Den amerikanske regering har siden før 1930 haft kendskab til ikke-menneskelig teknologi. De opretholder et yderst hemmeligt UFO-program. Staten har også dræbt folk for at undgå afsløring af UFO-programmet. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes, personally. Anyone been murdered that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. Regeringen eller det her hemmelige statslige program, de har sat i gang, er i besiddelse af mange fartøjer. We have spacecraft from another species. We do, yeah. Mange fartøjer er ikke menneskelige oprindelser. How many? Quite a number. You're kidding. No. Også vragdele og måske mest fantastisk døde piloter fra fartøjerne. Grush antyder også, at folk er blevet skadet eller dræbt af aliens. Have human beings been hurt or killed by a non-human intelligence? While I can't get into the specifics because that would reveal certain U.S. classified operations, I was briefed by a few individuals on the program that there were malevolent events like that. Han siger, at nogle af UFO'erne er på størrelse med fodboldbaner. Han spekulerer i, at UFO'erne måske kommer fra en anden dimension. Så siger han også, at den amerikanske regering har beslaglagt og overgivet de her UFO'er til forsvarsindustrielle virksomheder, som så i årtier har forsøgt at forstå og genskabe teknologien, det man kalder reverse engineering. Og da han arbejdede for Arrow, det er den afdeling i Forsvarsministeriet, som undersøger UFO'er og andre uforklarlige fænomener i USA, der forsøgte han at få direktøren til at hjælpe ham, efter han havde fundet de her opdagelser. Han ville gerne dele de her oplevelser med offentligheden via kontoret. Det var der ikke nogen hjælp at hente, og derfor endte han med at blive whistleblower. Du siger, det er old news. For mig lyder det jo ikke som old news. Jeg synes, det lyder helt vildt. Det er helt vildt. Men, og det var det jo også, da Bob Lazar sagde det i 89, og alle de andre, der har sagt noget tilsvarende i de mellemliggende år. Det mm-hmm. er helt vildt. Og finten er, at grunden til, at vi den her gang, som vi også skulle have lyttet de andre gange, er at igen med hensyn til hans troværdighed. Og når du lister tingene op, som du lige gjorde, ja. Det er jo rigtigt nok, han har sagt. Jeg vil sige, så vidt jeg husker, han ikke sagt, at aliens har dræbt nogen. Han siger, og lad os bare tage den del. Han sidder i et interview til News Nation og siger følgende, det er direkte citat fra David Grush. Når man finder noget, der enten er landet eller styrtet ned, så støder man nogle gange på døde piloter. Og tro det eller ej, hvor fantastisk den lyder. Det er sandt. Det er, sandt. Jo ikke det samme som, at der er aliens, der har slået nogen mennesker ihjel. Det var mere det, jeg mente, som jeg synes, du sagde. Nå, at det, han bliver spurgt direkte, om mennesker er blevet skadet. Og ja, skadet, ja, men det er jo ikke det samme som, de er omkommet. Men der er nogle aliens, siger han, der har skadet mennesker. Ja, ja, det siger han. Mm-hmm. Og igen, det er også, og det kan jeg faktisk ikke huske, hvis vi skal være helt ærlig, om der har været nogle tilsvarende historier før. Nej, udover... Men der er andet også, fordi vi kan også træde skridt lidt tilbage og så kigge på hele fænomenet omkring UFO'er, eller UAP'er, som amerikanerne nu er begyndt at kalde det. Hvis man køber ideen om, at der flyver noget rundt, som vi ikke kan forklare, hvad er. Det er det, vi kalder for en UFO, i bund og grund. Og efterfølgende, når vi så graver i det, og ser på de data, der er til rådighed for nogle af de observationer, der har været, konstaterer, den er god nok. Mm-hmm. Der flyver noget. Og den er god nok, det er en teknologi, som vi ikke kan matche med den kendskab, vi har til fysik i verden i dag. Så betyder det også, at så må der være en forklaring. Altså alt andet lige må der være en forklaring på, hvad det er, der flyver rundt. Men jeg har ikke bedt dig om at fortælle mig, hvorfor jeg skal lytte til de andre amerikanske piloter og den data, der er fremlagt, de øjenvidneberetninger og den evidens, der er fremlagt for de ting, du siger. Det er helt i overensstemmelse med. Det er, det er jo evident, at der findes UAP'er, som man kalder det, altså det nye ord for UFO'er. Det kan vi jo se på videoer. De er blevet observeret, hvad det så end er. Jeg synes bare, der er et andet gearskift til en mand, der påstår, at der ligger hele UFO'er, halve UFO'er og døde aliens i en kælder i USA. Ja, det og jeg forstår ikke værdien af, som du påstår, at jeg også skal lytte til ham. Hvad er værdien? Hvorfor skal jeg lytte til ham? Fordi at når nu vi to er fuldstændig enige om, at der flyver noget rundt, som vi ikke ved, hvad er, så bliver vi også nødt til at sige, lad os prøve at finde ud af det. Og de gange, jeg er blevet spurgt i de foregående par år omkring det her, så har jeg hele tiden sagt, jeg aner det simpelthen ikke. Fordi alle de forklaringer, man kan komme med, er jo alle sammen lige usandsynlige. Altså, hvad skulle det kunne være? Hvis det er noget, der kommer ud fra rummet, det vil sige, der kommer decideret intelligent liv og besøge os, fordi de har en teknologi, der kan flyve til jorden. Det lyder helt vildt. Ja, det er uforklarligt. Det er uforklarligt. Mm. Der er også teorier omkring, at det kan være parallelunivers. Det lyder også helt vildt. Mm-hmm. Det lyder lige så åndssvagt. Der er teorier om, at det kan være tidsrejsende. Igen, lyder også fuldstændig sindssygt. Så vi bliver nødt til, synes jeg, at simpelthen holde os åbne over for, jamen, hvad er der af muligheder? Hvad er der af mulige forklaringer? Og det, vi så får at vide nu, ja, det er, at en mulig forklaring er, at det rent faktisk er ikke jordlige eksistenser, som kommer og besøger os. Det kommer fra en person, som er troværdig, og derfor bliver vi sgu nødt til at kigge, synes jeg, på, er det her rigtigt? Er det rigtigt, det han siger? Der er ingen tvivl om i mit sind, at han selv tror på det, han siger. Jeg gad godt at finde ud af, om det virkelig er rigtigt. Jeg føler mig ikke rigtig overbevist, Carsten, om jeg skal lytte til ham. Jeg er med på, at jeg skal lytte til alle de observationer, der har været, de piloter, som har set uidentificerede flyvende objekter, når de har fløjet rundt. Den data, der er fra de fly, altså man har jo måledata fra flyene, som viser så fysisk uforklarlige ting, i hvert fald sådan, som vi forstår fysikkens love. Jeg er helt med på, at det er evidens. Det ved vi, det skal vi undersøge. Jeg forstår bare ikke, hvad det bidrager til den nysgerrighed, og det helt oprigtige ønske om at finde ud af, hvad det er. Jeg kan ikke forstå, hvad det bidrager, vi skal lytte til en mand, der kommer med de påstande, som David Grush gør. Men jeg må nødt til at spørge dig den anden vej så. Hvad er det for en forklaring, du kunne tænke dig, der var på det, du accepterer eksisterer? Den videnskabeligt korrekte. Ja, det er vi sgu enige om. Altså, det skal det jo være. Mm-hmm. Men hvordan vil den lyde? Altså, hvad er din hypotese omkring, hvad det kan være? Jeg har ingen hypotese. Nej. Og jeg har ikke brug for at lytte til en mand, som præsenterer mig for noget, uden nogen som helst beviser, uden skyggen af et bevis, som peger en bestemt retning. Jeg vil hellere se beviserne. Ja, men altså, og der er vi jo fuldstændig i samme båd. Og derfor behøver jeg ikke lytte til David Grush. Jeg kan sådan set bare håbe, at folk fortsætter undersøgelsen af, hvad pokker det er, de amerikanske piloter har set i luftrummet over USA. Ja, altså, ja, og der står vi lidt i hver vores skrift, fordi jeg synes jo, det er super interessant, at når der kommer en og siger, vi har beviserne, de er her rent faktisk, så skal vi lytte til det, han siger. Jeg siger stadigvæk ikke, at vi skal tro på, hvad han siger, fordi jeg vil også gerne se beviserne. Jeg er ikke overbevist om, at USA har den her teknologi, eller har de her non-human existence, eller biologicals, tror jeg, det er, han bruger som udtryk, før at der ligger et konkret håndfast bevis. Men igen, der er en, der kommer med en god troværdighed, solid troværdighed, stiller sig øvrigt op i kongressen under ed, hvilket betyder, at hvis han bliver taget i at lyve, så ryger han i fængsel. Og siger det samme alligevel, så synes jeg bundet, at vi skal høre efter. Okay, Carsten. Det var din, hvad skal man sige, opfordring til at lytte til David Grush. Og nu vil jeg gerne komme med en opfordring til dig, som handler om, hvorfor du ikke skal lytte til David Grush. Lad os se, om jeg kan få det overbevist. Hit me. Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Og Grushes påstande er, må man sige, ekstraordinære. Og der er ingen beviser. Og derfor skal du ikke lytte til ham. Jeg er fuldstændig enig i, at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Og det er også derfor, jeg vil gerne lov at gentage, at vi skal se beviserne. Men selvfølgelig skal vi kigge. Vi skal være åbne over for, hvilke forklaringer der kan være på noget, som vi ved er uforklarligt. Og når der kommer en forklaring, som bliver fremført under et vidneudsagn, under ed fra en person med stor troværdighed, så synes jeg, det vil være fjollet ikke at lytte. Men skal vi jo lytte til ekstraordinære påstanden, også selvom der ikke er ekstraordinære beviser? Jamen, for vi skal lytte til, det er, at vi skal jo så kigge i den retning, som han så peger, for at se, om vi kan finde det ekstraordinære bevis. Mm-hmm. For kan vi ikke få det, så på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at affeje hans påstand. Men synes du ikke det, du går jo meget op i hans troværdighed, synes du ikke det underminerer hans troværdighed, at han fremsætter så vilde påstand uden beviser? Nej, det synes jeg ikke, og det synes jeg ikke af flere årsager. For det første, så er der jo en whistleblower-ordning, som er indført i USA, hvor det er, at han kan fortælle om ting, som jo ellers ville have bragt ham i problemer. Men noget af det, han kan sige, kan han jo ikke sige offentligt. Så nogle af de ting, han kan forklare og fortælle, får vi jo ikke at vide. Det er jo bag lukkede døre i lukkede høringer, hvor der jo givetvis bliver givet nogle andre oplysninger, end dem, vi har adgang til. Så derfor kan det jo snildt være, at han i den kontekst har fortalt noget andet, end det, vi lige ved. Mm-hmm. Så er der for mig noget logisk her, som stritter. Og det må lytteren lige være tålmodig her. Men det han siger, det er, at USA er i besiddelse af de her fartøjer. Han vil ikke tage ordet extraterrestrial i sin mund, i hvert fald ikke i høring, der kalder han det non-human. Men jeg kan ikke forstå det som andet end noget, der kommer uden for jorden. Er du enig i det? Ja, men det han så jo i bund og grund, altså når han ikke siger noget, så er det så nogle af de andre teorier omkring, hvad er det, der flyver, vi ikke kan forklare, hvad er, kommer i spil. Mm-hmm. Altså der er nogen, der har en teori om, at der er nogen, der bor inde i jordens kerne, og det er dem, vi kan se, og så videre. Jeg bliver helt træt. Ja, og det gør jeg også, fordi igen, alle de her teorier, de lyder jo altså lige sindssygt, okay, alle sammen. Så, men det han gør, det er jo, at han bund og grund ikke lukker nogle døre, men bare præsenterer det, som siger, det er ikke noget jordisk. Okay, men jeg tror, at det, som langt de fleste, måske 99% af alle mennesker hører, når de hører ham tale, det er, at det må handle om, det må være en livsform, der kommer udefra. Yep. Udefra jorden, noget uden for jorden. Den nærmeste livsform, som skulle komme ud fra jorden, må givetvis komme fra en anden stjerne. Den nærmeste stjerne er Alpha Centauri, den ligger 4,3 lysår væk. Det vil tage med vores hurtigste rumfartøj i dag 78.000 år at rejse til Alpha Centauri. Og så tænker jeg, hvis en intelligent livsform er i stand til at udvikle teknologi, der gør det muligt at rejse mellem stjernerne, hvorfor i alverden skulle de så være så inkompetente, at de gentagne gange over en periode på måske 100 år bliver ved igen og igen og igen med at nødlande tilfældigvis i USA? Det er sgu da fuldstændig, altså utroligt i ordets egentlige forstand. To ting. For det første, det er ikke kun i USA. Altså, du nævnte jo for eksempel introen et rumskib på størrelse med en fodboldbane. Jeg tror, du sagde rumskibe, men jeg mener kun, der taler om et, men det er så fair nok. Så gør der kun værset endnu mere sjusket, så styrer de ned over alle mulige steder. Ja, altså, og det første der fra 30'erne er vist nok fra Italien. Mm. Det her er ikke et amerikansk fænomen. Det synes jeg, man skal være opmærksom på. Overhovedet ikke. Mm. Men jeg er jo fuldstændig, og jeg køber også argumentet. Det er godt nok imponerende, hvis man kan være så intelligent, at man kan rejse på en måde, vi slet ikke forstår, at man så alligevel ender med at styrte jorden, når man så kommer til planeten jorden. Altså, det er sgu da godt nok imponerende. Having said that, kan vi forestille os på sigt, at vi opfinder teknologi, som ikke fejler? Nogensinde. Det kan jeg faktisk ikke. Mm. Så en anden grund til, at jeg ikke synes, vi skal lytte til ham, det er det usandsynlige i, at den amerikanske regering, det hemmelige program, forsvarsindustrien, tusindvis, måske 10.000 af mennesker, der over 100 år i det amerikanske samfund har været involveret i det her, og alligevel har holdt munden lukket alle sammen. Ja, det var så ikke alle sammen. Men, var der lige David Grush og så en eller anden, som vi ikke synes er troværdig. Og for den sags skyld også nogle andre. Men det er jo rigtigt. Og jo større en hemmelighed er, jo sværere skulle man jo også tro, at det er at holde på den. Sådan plejer det at være i hvert fald. Og det er et super godt argument, fordi igen, altså, det er jo nemt at sidde og sige, at vi har hele crafts, vi har dele af crafts, og vi har dem på forskellige steder. Vi har døde aliens. Ja. Vi har døde alien-piloter. Det lyder altså som noget fra Star Trek, Carsten. Jamen, det gør det. Det lyder ikke som noget, som sådan nogle voksne mennesker som dig og mig skulle på hovedet, altså overhovedet overveje end sige tale om i medier alle mulige steder. Nej, altså, jeg synes, det virker. Men igen, jeg synes stadigvæk, vi er nødt til at vende tilbage til udgangspunktet. Ja. Vi er begge to fuldstændig overbevist om, at der flyver noget rundt, som ikke er noget, vi selv har skabt. Det vil jeg ikke, så langt vil jeg ikke gå. Jeg vil sige, jeg er overbevist om, at der er nogle objekter, som vi ikke kan forklare. Okay, jeg vil godt gå så langt med den faglighed, jeg har i hvert fald. Mm-hmm. Og så sige, at de ting, der flyver rundt, bevæger sig på en måde, hvor vi ikke har en teknologi i verden nu, der kan forklare, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Okay, Carsten. En anden grund til, at jeg ikke mener, vi skal lytte til David Grush, det er, at jeg tror, han kan være en del af en påvirkningsoperation. At en magtfuld person eller organisation eller stat har betalt ham for at træde frem i pressen og lyve. Og målet er naturligvis at undergrave amerikanernes tillid til regeringen og efterretningstjenesterne. Hvad siger du til den forklaringsmodel? Jeg siger, at jeg håber ikke, det har givet særlig meget til David Grush, hvis det der er tilfælde. Fordi hvis man kigger på, hvor troværdige amerikanere mener, at den amerikanske stat er i forvejen, så ser det ikke særlig godt ud. I bund og grund, så er den amerikanske opfattelse af, hvorvidt man kan stole på staten, allerede har lidt et knæk for længe siden. Så historien om, hvorvidt man... Så du tror ikke, der er magter derude, der ønsker at destabilisere USA? Jo, det er jeg helt sikker på. Men jeg siger bare, at det her med at underminere den amerikanske stats troværdighed, den amerikanske befolkning, det behøver man virkelig ikke have særlig mange ressourcer efter, fordi det klarer de helt fint selv. Mm-hmm. Altså, du har i bund og grund cirka halvdelen af amerikansk befolkning, som tror, at det sidste valg var snyd. Okay. Og det er jo i bund og grund dem selv, som har startet det her. Jeg vil gerne blive ved det her med misinformation. Chefen for efterretningssektoren i Forsvarets Efterretningstjeneste, Anja Dalgaard Nielsen, var for nylig at tale om, hvor farlige de her påvirkningsoperationer kan være. Hun siger for eksempel, de metoder, Rusland anvender over for Vesten, er hybride virkemidler. Det er for eksempel påvirkningsoperationer, hvor man forsøger at plante forkerte historier i vesteuropæiske offentligheder. Er du ikke det mindste bekymret for, at David Grush bevidst eller ubevidst, er en del af en påvirkningsoperation. Jeg er for først helt enig med Anja i hendes udlægning omkring, hvordan vi virkelig skal være opmærksom på, hvad det er, vi får fortalt i forskellige medier på forskellige tidspunkter. Mm-hmm. Og igen vil jeg bare vende tilbage til, grunden til, at jeg synes, vi skal lytte til de påstande, som man er kommet med, det er for at undersøge, om de er sande. Mm-hmm. Altså, det er jo det, der er interessant i det. Og ved at gøre det, altså hvis vi bare afviste det, så vil vi måske, lad os nu antage, at du har ret i din påstand om, at det her kunne være en misinformationskampagne. Ja. Enten af den amerikanske regering, eller for dansk nogen udefra, som har startet alle den op. Alle mulige, der gerne vil distancere. Ja, ja, han er bare en useful idiot i den her sammenhæng. Så skal vi finde ud af det. Og det kan vi kun finde ud af, ved at prøve at finde ud af, om det, han siger, er rigtig eller ej. Vi kan jo ikke bare afvise det, og så ikke diskutere det. Så kommer det bare til at stå, og så kommer det til at stå som sådan en eller anden kraftbyld, der bare vokser så større og større. Vi bliver simpelthen nødt til, i min optik, at tage fat om Nellens råd, og så kigge på de ting, han siger. Kan vi verificere det? Altså igen, lad os dykke ned i det. Hvis vi finder ud af, at det er en misinformationskampagne, så har vi også fået et svar. Men medierne har også et ansvar, når folk kommer med ekstraordinære påstande. Inden den her historie, David Grosh's historie, blev trykt i The Debrief, der havde store anerkendte medier afvist at bringe den. New York Times afvist at bringe den. Politico afvist at bringe historien. Yep. Så kommer der et eller andet lille medie, som jeg aldrig har hørt om før, aldrig har hørt om siden The Debrief, hvad det sådan er, og kommer med den her historie. Hvis det er en påvirkningsoperation, så har den allerede gjort skade. Så er den jo derude. Alle taler om den. Alle laver podcast om den. Er det ikke et problem? Altså, man kunne vel godt undersøge, om manden havde ret, uden at vi skulle bruge ekstremt meget tid på det i medierne? Ja, bortset fra, at hans påstand er så vild, så vi kan ikke lade være med at tale om det. Altså, og høre ham fremlægge det, han hører, og så sige, nå, ja, okay, vi håber, der er nogen, der kigger nærmere ind i det. Mm-hmm. Ja, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Det er også derfor, vi står og snakker nu, ikke? Det er mm-hmm. jo, fordi det er en spændende historie. Nå, Carsten, det var det. Jeg er altså ikke blevet overbevist om, at jeg skal lytte til David Grosh. Nej, og det synes jeg sådan set også fair nok jo. Altså, du virker trods alt ikke sådan fuldstændig argumentresistent som sådan. Men igen, altså det, som du også selv siger, jeg synes, det er et super godt argument. Vilde påstand kræver vilde beviser. Og dem har vi ikke set. Og derfor vil jeg også igen altså virkelig understrege, jeg står ikke og siger, at jeg tror, at det David Grosh siger er sandt. Fordi det ved jeg simpelthen ikke. Jeg siger, at det er vigtigt, at vi finder ud af, om det er sandt. Og den eneste måde, vi kan finde ud af det på, det er ved at lytte til, hvad han siger, og undersøge, om det passer. Og hvis det så viser sig, at vi har ting, vi amerikanerne eller andre har ting, der ligger, som er helt vanvittige, jamen så er det jo fantastisk. Hvis det viser sig, at han er en del af en misinformationskampagne, så lad os endelig få det frem i lyset, så vi alle sammen kan få at vide, at der faktisk er en mulighed, som jeg jo så er en lille smule skeptisk overfor, for at det her det rent faktisk skal ske. Og vi er begge to enige om, at vi håber, at sandheden kommer frem i dag. Absolut. Major Carsten Mau, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Dagens afsnit var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.